amna boko waxul sax duñu normalement da nga wara jangat hadith bi pour ñu mëna d'accord ci né yo solo nga hadith bi normalement wala wala annahu wala yoyna aqala kum hadathana zuhair ibn harb qala hadathana wa kayf mais bu doone hadathana du hadathana parce que boba comme tay bu mo né hadathana umar hadathana ali hadathana zaid day melne dama bëgg wax né ñet ñi ñep ñoma wax ñoo doon wax alors que bu mo né hadathana umar qala hadathana zaid qala hadathana wa kayf ha ko nek moko diggi ci taw okay bo wa generation ki affaire bi meuna top voilà mais nak xala yoy non buñ ko bind ci téré yi dedet hadathana rek lañu bind mais yow ya wara xamné yow mi nga xamné yay talib xam xam hadith ya wara xamné xala bi dang ko wara waxale ci bir ak ay kilahuma ak ay annahuma qala ak yu mel non yoy yeb duñ ko bind mais yow ya ko wara xam wa fa'aksa bi yaminihi ala yasarihi marratayn aw thalatha thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi aw al ha'id marratayn aw thalatha thumma tamaddada wa istanshaq wa ghasala wajhahu wa dhira'ayhi thumma afada ala ra'sihi al ma' ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه عن عبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده حديث بي موي حديث بيغا خامتاني موي حديث ياي ميمونة رضي الله تعالى عنها بيغا خامتاني غيسون نانكو سي جوتا ييغا خامتاني نيوم نوي ويسو muna an maymunat jeelon nanc yaay maymunat jeelon ci yaay maymunat bint al harith radiyallahu ta'ala anha zawj an nabiy di soxna ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat no dafa waxna wada'a rasulullah yenenbi sallallahu yendawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam tekna wagal na bop ngudo wala bok wada'tu ci benen riwaya وضعت تغلنا لرسول الله ندل نوال يالا لي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه نخ ميغا خا نني موم لا ورا سانغو جنابه فاقفا بيمينه مدار سوتي تي ندي جورم على يساره تي كاو لوخو تامو نيا مرتين او ثلاثه نيار يون ولا نيت يون ثم توب غسل مدار خس فرجه بيوم ثم توب ضرب مدور يده لوخم بالارض تشوس او الحائط ولا بوك بيغ مير بي واه ولا ساكت marratayn ñaar yon aw salatan wala ñet yon summa top tamad madamu gal wax ndiko wastan shaqo mu sarax ndiko wastan waja'ala wa ghasalatu murhas wajahu kharkalam wa dhira'ayhi ak ay khasabam ñaar khasabam summa top afada mu dali bubu ala ra'sihi ci kaw mu bopam bi alma ndox mi summa top ghasala jasada mu dali rahas yaramam summa tanha top mu dali andu fa ghasala mu dali rahas rijlayhi ñaari tankam fi atatu hu neena ma dikke ko nena ma indil ko bi sur khatim ci ab torchon falam yurid hat namuko beug ko fa ja'ala mu dal nek mu def yan fu do di dal fa khas al ma ndokh mi bi yadihi ci loxom hadith bi ni gisone nañ li nga xamantene mom mo ci aji won ci ay baat ak li ëpp ci li nga xamne mo ci aji won ci ay mas'ala mu am ben mbir mo wala bok lenn ci ay mbir yo xamantene dañ ko faté won raw leralale ci jotay bi nga xamantene mom moy jotay bi wessu waye insha Allah taala du yag du bari te manam waye ay mbir la yo xamantene yu am solo la te yu mata bayyi xel la bi nga xamantene mom moy bi ñeek mom bi moy bi ñew ci benen ci riwaya yi nekk ci sahihul imam al bukhari ak sunan imam an nasa'i rahmatullahi alayhima nga xamantene abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu taala anhuma dafa ne deg yu ma do wax ne yaay maymuna radiyallahu taala anha dafa wax ne wadatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wadu al janabati fasatartuhu neena ma dal koy sutural manam mom ma dal koy sang dal koy mur wala bok manam mu dal fexé dal ba tek lo xamantene dana tax ba bi sangu nit ñi duñ ko gis lolou manam ben wax la manam lu am solo lo xamantene menam ben baat la bo xamantene ci sharh hadith bi manam bi nga xamantene ñi ngi leral baat yi nga xamne ñom ñoo aju ci hadith bi yoy leralon nañ ko wala bok waxon nañ ko te juñjoñ nañ ko te waxon nañ ni dinañ ci ñew ci buñu fekkante dañuy ñew ci yaatal mas'ala yi fof nak ñu daal di koy fatte ci jotaay bi nga xamantene mom moy jotaay bi wessu waye walillahi alhamdu wal minna li nga xamantene daal mom lañu mëna wax ci bobu mas'ala mom moy ne lool day tektale ci anam gu leer ci ne bu fekkante ne dañuy sangu farata dañuy manam bok na ci li nga xamantene mom lañu yonal mom moy ñuy tek manam di suturlo di tek manam fexé ba nek fo xamantene nit ñi duñu gis allahumma ba mu dess ko xamantene dagan na mu daal ñuy gis te koku nekul kenn luddul soxna yi xana bok bu fekkentene du soxna yi mom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy jami comme ni nga xamantene nonu lako sama borom subhanahu wa ta'ala waxe wal ladina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون لول موم لا واخ سي سورة المؤمنون نيك نونو نونو لا كو واخي سي سورة سأل سائل سورة المعارج موني تاغ مي تاغ نيغا خامتيني نيوم نوي وي گم نيغا خامتيني نيوم لاي تيرالي الجنة ألك تي موي الجنة الفردوس يالا نتي يالا بولا تي بارك يننتي بي صلى الله عليه وسلم مو دادي واخ ني ньоญو نون دينا لين تيرالي موني ньоญو ньоญو بوك نا سي گايوي moy walladinahum lifurujihim hafizun ñom da dañuy nek ño xamantene ñom dañuy samonté ak seen awra manam dañuy sam seen awra nak li nga xamantene mom lay tek mom moy manam duñu ko manam duñu ndialo te duñuy def lepp lo xamantene manam mën nako indi te duñu wuñi seen ay awra comme ni nga xamantene manam ba mbugal bu metti di leen ci fek comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mo nekkon ci manam ni nga mom mo doon wax ci ni nga xamne ñom lañ doon buggal ci bammel bi mune fa amma ahduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl mune ndal kenn ci ñom ñaar dafa nekkon ko xamantene daanul sutur lo ci buy tour ndox manam daanul sutur lo daanul moy tan diko ba nit ñi di gis ay awram lol motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don defé ni té nonu bok na ci li nga xamanténo tamit hadith bu mel nonu moy hadith bu nek ci sahihi sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima nik non la nekké ci sunan yi manam mu nek ci manam bisu yawmal fath bi nga xamanténo mom la fathu makka amon bo yay fatima tarbi'u sahna fatima radiyallahu ta'ala anha dadi sang yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma cangay gi nak manam li nga xamantene mom lay tek moy day jël morso wala ben rido tek ko ci kanam bu ko defé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ci ginnaw di sango fofu lol nak amana li nga xamantene mom moy liko waralon moy boba dafa fek ni wanak yi nga xamantene non lañ ko amé ci jamono ji melul won nonu jamono joju dafa amone rek beurep bo xamantene ci kër gi fofu lañ dan sango waye beurep bobu dañ dan rek tek dañ dan rek jël ben morso ou nit ki su bëggé sangu day jël rek morso tek ko wala bok mu sango ci biir kër gi manam dal place bu mëna sango rek ci biir kër gi dal day jël morso rek tek ko fexé bal bu sutur lo de telle sorte que kenn du ko gis amana lool mom moy li nga xamantene mom mo taxon te lool mom la zahiru hadisi li ci tele yaay fatima wa soxna fatima radiyallahu ta'ala anha mom moko sangon bu ummu hani radiyallahu ta'ala anha dug ci muneko am muneko nuyu ko mu fay ko muneko kan la ko ko muneko ummu hani muneko marhaban bi ummu hani mon bu lolou manam ba ak li nga xamantene mom mo ci tegu ci ay wax ci la julli jurom ñet rakka yoy nonu mo bisu fatih yowmal fatih bi nga xamantene ci le ubbe makka insha allah ta'ala hadith bobu ak yi nga xamantene ñom ñoy ci aju ci ay mas'ala dinañ ko gis insha allah ta'ala ci kitabus salah ala kulli hal li nga xamantene manam mom lañu namone ci mbir mi mom mo def lolu dafa bok ci li nga xamantene dañ ko yonal te bok na ci li nga xamantene mom moy wané dafa nek lo xamantene yamul ci ñu sopp ko way dafa nek farata manam mom moy li nga xamantene manam mom moy li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadithu ya'la ibn umayyah radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci musnad imam ahmad ak sunan imam an-nasa'i rahmatullahi alayhima nga xamantene nek non la nekke ci sunan yenen sunan yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa gis mun ra an-nabi sallallahu alayhi wasallam rajulan yaghtasilu fil baraz mun yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa gis ko xamantene daf don sangu ci tindan da fay fay gi manam ci fo xamantene dal amul dara lu ko mur mun fa sa'idal minbar yenente bi sallallahu alayhi wasallam yek ci kaw minbar bi dal di wote ne gaay ñew leen ba gaay ñew muy wara khutba mu dal ni leen inna allaha hayy inna allaha azza wa jalla halimun hayyun satir yuhibbul haya'a was-satra fa idha ihtasala ahadukum falyastatir munena inna allaha la bur moy bur yalla azza wa jalla magna tedna mom borom bi subhanahu wa ta'ala magayat notel akuk teranga akuk kawe akuk magay go xamantene epp na xelu minne fi subhanahu wa ta'ala mom sat halimun da fay deneru manam day gis nit ñi di def lo xamantene jaaduul mu bayyi non rek denerlu len niki nonu hayyun ku amé kersala niki nonu halimun niki nonu satirun ku suturul wala te ku bëgg suturul manam kon yuhibbul haya was-sitra da fa bëgg haya kersa ak sutura manam ak ko xamantene day mur bopam day sang bopam sutura mo xam ci zahir la wala ci batin buñu waxe ci zahir nak mom moy ko xamantene day sutural ay awram amma buñu waxe ci batin moko xamantene wala day sutural ay awram tay sutural ay awray ñeneen amma bu fekente ne ci batin moko xamne day sutural awray bopam manam ci za ci batin manam moy ay sikkum ak ay ayubum niki nonu da koy defal ñeneen ni muna kon fa idha rasala ahadukum lolu nak taxna ba bu sangu kenn ci yeen bu sangu fal yastatir ney sutur lo manam ney sangu ney muru te waru sangu fo xamantene nit ñi dañ koy gis wala bok sax bu fekenteene lolu mën ta ñak musul yere bo xamantene mom lay sango kom lulul ben di ñaar niñu ko taxale ci ay sahaba ak ay borom xam xam rahma ak ay borom xam xam rahmatullahi ala al jami' nga xamantene buñu daan sangu tamit bu téréwul dañ daan sol seen yéré yi ndax loolu du téré ndox mi yegg ci biir manam bu fekkentene yéré bi mën na toy toyay go xamne du téré ndox mi yegg ci biir loolu da fay nekk lo xamantene da fay ragneeku comme ni nga xamantene non la nekké ci hadith bu nekk ci sunan yi manam mi ngi ci sunan imam abu daud ak tirmidhi an-nasa'i rahmatullahi ala al-jami' nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith bu mujumul abu sa'id al-khudri wala bok abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an al-jami' nayyinant bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul al-hamam illa bi izar wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul halilahu al-hamam niki non waxna ne wa man kana tu'minu billahi wal yawmil akhir fala tadkhul al-hamam mune kep ko xamantene gem na bu yalla te gem bis bi nga xamantene mom moy bis bu mujju bi mune bu mu dugg ci hamam mom bu fekenteene gor la lu dul mu daal yor izar manam lambay manam kon terewuñ ko muy dem di sangu ci fi nga xamantene mom moy lu demene ke ñom tefes yi wala yu demene ke ñom pisini wala yu demene ke ñom hamam yi waye nak bu fekenteene da fay sangu comme niñ ko leralé won ci bi nga xamne ñi ngi tollo won ci babul te kitabu tahara ci biñ koy jexal manam bi nga xamé ci njaal benu kitabut tahara bi biñ koy jéxal muqaddima bobu manam né téré wuñ ko yoy yef way nak li nga xamanténe mom lañ koy téré mom moy muy sol lo xamanténe du mur ay awram mom goor gi ba para dem di sangondo hatta bu fekenteene ci muromi gorom yu lay ne manam kon dafa wara sol lo xamantene lambay la nga xamantene dana eumbali ko dalay ci jumbax bi bo watti bo gëna soufé omni té kenn du gis ay awram té kenn du gis tamit bu sangu manam fi nga xamantene mom la awra yi manam non la awra yi di mel wala mu nek lo xamne dafa yara té lolou mom moy liko waral suñu hadith bi nga xamantene mom lañu tuddu sax té mom moy hadithu ya'la ibn umayyah radiyallahu ta'ala ak hadith bi nga xamantene mom lañu mujjé tuddu lolou daf koy tekkelé bok na ci li nga xamantene tamit daf koy tekkelé mom moy hadith bi nga xamantene mom manam mom lañu wax mom la benen bi manam ci benen riwaya bi nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni nak bu kep ko xamne gem na yalla te gem bis bu mu jube bu mu bayyi mukk soxna moy dem ci hammam yi niki nonu mune jigen bi mom ci bopam bu geme yalla te gem bis bu mu jube bu mu dem ci hammam yi lolou motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme ni nga xamantene non lako imam ash-shawkani rahimahullah ta'ala leral ci naylul awtar manam mune borom xam xam yi rahmatullah alayhim danaka deppo nañ ci wobu mas'ala ci ne manam kep ko xamantene jigen la warta dugg ci hammam yi lulul bu fekenteene dafa nek ci lor lu deme nek mu febar febar bo xamantene day soxla dem ci hammam yi wala bok mu febar wala bok mu dal di nek ko xamantene da fay doga set ci manam ci gesim manam mu nek jigen ko xamantene dafa nek ci gesim amana dafa am yo xamantene ci hammam yi manam la dafa am ay aaju yo xamantene mom fokk mu dal koy fajo fofu ci kaw lolou la meuna dagane mu dadi dem ci hammam waye rek duna dafa beug rek fiixlu ak yu demene ki nonu wala muy dem ci piscine bi rawati na yalla nañu yalla sam li nga xamantene mom mo xew ci suñu jamono ji nga xamantene goor ñek jigeen ñi dañuy jaxoso ci piscine yeek ci geej ci tefes yeek yoy sik nekul ci ne lolou dafa haram kep ko xamantene yaang koy def xamal ni yaangi def lo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku gem yalla te gem bis bu mu jibi du ko def kon lolu day tektale ci anam gu leer ci haramam ak ci manam musibe bu mag bi nga xamantene mom mo ci ne te lolu bok na ci li nga xamantene manam kon yoy yep mo ci nek ci ay musibe nit ki gis gi nga xamantene mom lay gis ay awray moromam ak dindi gi nga xamantene mom lay dindi kersa ci nit ak dindi gi nga xamantene mom lay dindi sutura ci nit comme ni nga xamantene non la ko hadith ya'la bi di junjé ba tax suñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam melale borom bi subhanahu wa ta'ala ni day dennerlu gogou motax mbugalul ki nga xamantene mom moy jëfé jëf joju nonu amma li nga xamantene nak mom moy kersa gi ak sutura gi mom moy li nga xamantene mom la bëgg motax mom la firé hay yum satir manam daf ñu yuhibbul haya'a was-satra dafa bëgg ki li nga xamne mom moy kersa ni non la soppé li nga xamantene mom moy sutura lolu mom moy tektale ne manam kon lolu mom moy firi hayyun satir kon ci kaw lolu manam da fay wone ne manam kep ko xamul te lolu manam ki nga xamantene day sangute lu suturlo wala bok muy nek fo xamantene dañu gis ay awram koku manam amul sutura gogo te lolu itam manam mom mo nek ci ki nga xamantene mom mo nek tam bo xole ci manam milieu sportif bi yalla nañu yalla sam waye lolu tam musiba gu mag mo fa nek ndax nit ñi dañuy faral bi manam di wuñu seen awray te kenn du gis ne loolu amna dara lu ci nekk ci musiba nga xamantene ñoom japp ñu ne garaw na rawati na nak waxuma la nak li nga xamne mom lay wax fi mom moy le fait que ñuy sol ay flottant ak kilo di daw ak dem ko dik di wéx bal bi di ci top ak yu demé nek non yoy mom motax may wax waye su fekenteene yi nga xamne mom lañuy def ci seen verchère nak mom koku upp na li nga xamantene manam mom moy manam upp na djeggina dayo ci ngon yalla nañu yalla sam lolou benn masala la kon bo xamantene bëggon nañ manam indi wat ko fi ndax lolou lu mata bayyi xel la bok na ci masala yi nga xamantene tamit manam mat na bayyi xel te ñu war ko indi wat te mu aju wat suñu hadith bi mom moy li nga xamantene mom lañu wax ne boy bok na ci sunna yi nga xamantene bu fekenteene nit ki da fay tambali manam di sangul sangayu farata mom moy muy tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala te lolou junjor nañ ko ci wax ne dafa wax bismillah bu moccu mo ne tek arrahman arrahim mu da di gën waye lolou nak comme ni nga xamantene insha Allah ci suñu hadith bi nga xamantene mom mo ci teggu di lañ ko gëna leral ci wax ne lolou nak bu fekenteene comme ni ko Shafi'i rahmatullahi alayhi di waxe ne waye lolou nak def ci wara yene li nga xamantene mom moy zikarte waru ci yene tuddu jang alquran ndax xam nga ni bismillahir rahmanir rahim ak lu demé nek la ilaha illa allah ak yu demé nek hasbunallahu wa ni'mal wakeel ak yu demé nek alhamdulillah wala sax alhamdulillah rabbil alamin ak yu demé nek non yoy ay zikar la niki non non la nek tamit ay kaddu yo xamantene dañu nek ci alquranul karim kon bu boba nit ki su fekenteene daf koy jang manam bu fekenteene dafa amé janaba wala bok mu manam wala bu boba mën na ko tuddu waye daf ci yene wala zikar waru ci yene wala jang alquran lol bu boba mu dadi am tekantal bo xamantene mom mo ci ne comme ni nga xamantene nit ki nga xamantene da fay sujjot masalan di jang ñaan go xamantene manam ñaan go xamne dafa nek ci alquran lu demé nek rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wala ñaan go xamantene dafa melni rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wala yu demé nek rabbighfir warham wa anta khayrur rahimin ak lu demé nek rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ak yenen ak yenen nga xamantene ay ñaan la yo xamantene dañu ñew ci alquranul karim te fekk ci sujjot suñu borom yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne bu ci kenn jang alquran waye te sujjot dañ ci wara mëna ñaan bu woba ñaan yoy nek lo xamantene dafa ay su fekkene ni dañ ci yene wala ñaan waye amma di ci tare lu demé nek ay ayatul kursi donte muslay la lolu dañ koy téra ndax lolu du ñaanu kessé lolu ap manam donte muslay la waye du ñaan kessé lolu manam mom motax bu woba li nga xamantene mom lañuy wa ndax lolu alquran lu gëna jégué nekkum ñaan manam tay ayatul kursi nit su ko jàngé dañuy xamné alquran la jàng alors que yele nit ki mën nako ñaan ñu né dafa ñaan bu boba lolu manam bu boba lolu mom moy li nga xamantene mom moy différence bi kon ci kaw lolu fi tamen nit ki buy wax bismillah bu boba wala muy wax bismillahir rahmanir rahim ci buy tambalé sangu faraka bu boba li nga xamantene manam bu boba daf ci yene wala zikar waye waru ci yene jang alquran mi ngi nonu itam su fekenteene masalan comme ni nga xamantene tamit lolu waxon nañ ni la sunna la rawati na ci shafi'i rahmatullah alayhim amma ni nga xamantene ñom ñoy hanabila rahimahumullah dafa am tekantal buñ ci def bo xamantene uppuna bañ tuddu te mom moy ñom dañu wax ne farata la comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ci biñuy jang ci walu manam sunna yi ak farata ñap yi waxon nañ ne la manam wax bismillah farata la ci manam ni nga xamne ñom ñoy hanabila rahmatullah alayhim hadith bi nga xamantene mom lañu tekte lo donte imam ahmad rahimahullah mom ci jëmmi bop wax na la yasahhu fihi shay manam te mom moy man ta moy la wudu al man lam yuzkar ismullah alayhi hadith abu hurayra bobu radiyallahu ta'ala nik nonu ñewno ci hadith abu sa'id al-khudri ak sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anil jami' waye li nga xamantene mom lañu mëna wax mom moy hadith bobu wërul te amul ben ci yoon bu hadith bobu wéré comme niko imam ahmad rahimahullahu ta'ala waxe waye da fekk ne manam hadith bu da'if borom xam xam rahmatullahi alayhi leg leg dañ koy jëfëndiko te comme niko xamantene non la ko imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala waxe ci li nga xamne mom moy usulu mazhab hanafi hanabila rahmatullah alayhim moy ñom dañuy jital manam ak alquran ak hadith yi bu wër bu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw lool bu fekente na masala yu ci lool lañuy jëk jël seeni waxal seeni xala seeni gis gis seen mazhab kon ci lool lañ ci jëk sukkandiko e buñu paré fofu ñu doga jël waxu sahaba yi radiyallahu ta'ala su fekente na wax joju amul ci alquran te ñewul ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu nek hadith bu werr ginnaw li fu fekenteene par nañ ci waxu sahaba yi bu fekenteene sahaba yi dañu wuté ñu tan ci waxu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum wax ji nga xamne mom nañ gis ne mom mo gëna deugër bu fekenteene loolu amul bu ko def manam niki nonu dañu tek lo ci ijma comme ni nga xamantene manam ci ijma ak manam ijma sax après waxu sahaba yi ñu doga tektelo nak ci wax ci bir tan wax ci bir sahaba yi bu fekente ne dañu wuté kon alquran ak hadith bu wër mom mo jitu ci ñom suñu paré ñu daal di jëfëndiko li nga xamantene mom moy ijma bu fekente suñu paré ci ijma ñu doga jëfëndiko waxu sahaba yi radiyallahu anhum suñu paré ñu doga jël waxu ji nga xamantene manam moy wax buñu tané ci bir waxu sahaba yi nga xamne dañu wuté radiyallahu anhum ci ben mas'ala suñu paré nak ñu dogu jël juroomelu usul usul manam par ordre mom moy hadith bo xamantene dafa daif hadith bu wëru su fekente ne ñak wër gi reuyul bu fek reuy gi suñu paré nak ñu dogu nak jëfëndiko qiyas manam ñom loolu sax lañu jital ci kaw qiyas loolu mom motax ñuy jëfëndiko hadith yoy bobu donte wërul ñu daal koy jëfëndiko fi rawati na lay comme ni imam al bukhari rahimahullahu ta'ala wax ci manam ci sahiham muy daal wax babu at tasmiyatu fil iqa'i wa ghayrihi manam de ni buntu daal tuddu manam di tuddu turu yalla di tambale tuddu turu yalla ci nit ki buy sey ak soxnam ak lenen ñu ne kon su fekente ne nit ki manam mu daal no se buntu bobu indi ci hadith bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kep ko xamantene yaangi tudd ak sa soxna te ga tambale nga daal wax bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaq jannib ash-shaytana ma razaqtana manam nga daal tudd turu yalla daal wax ñaan goobu mu ne da nga xamne koku shaytana du ko lor lolu day tektale ne manam kon dekk te tudd turu yalla ku fekente ne dañ koy yonal té mu nek lo xamantene dañ koy sopp mu nek sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sax nit ki bu woré su teud ak soxnam ana lan ngay xalat ci lu demé nek ñiap ak sangu farata boko bolé ak hadith bele bu boba day daal di nek lo xamantene fi ñoom day nek farata ñoom xana bi lay rahmatullahi alayhim bu ko défé nak su fekente na ñoom nak dafa nek farata ci ñoom lool mom moy ci ñiap waye amma ci janaba nak dañ ko gëna woyé fal ñom dañu ne farata la ga ci janaba waye nak bo mu dess ci nit ki manam suko faté wala bok mu nek nit ko xamantene xamul li nga xamantene mom moy xaméwul digënté farata yek sunna yi ak yu démé nek nonu manam du nit ko xamantene jang na dal jang mu xaw sori ci kaw koku nak dañ ko koy woyé falal bu boba lolu du tax janaba am yaq waye nak bayina lo xamantene lu ko war la kon lolu manam mom moy benen masala bi nga xamantene mom lañu faté won benen masala bi nga xamantene tam batay aju na ci suñu hadith bi te bat manam indi wuñ ko ni nga xamne non lañ ko warona indé mom moy manam mom moy ñiap gi ni le fait que yenente bi sallallahu alayhi wasallam mujjé raxas tankam yi manam ti dafa dandu do ko raxas manam mom moy ba paré mu jaarale ci digënté bi yenen manam sa ngaay lool manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim lu bari ci ñom manam jumhur manam te ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabila rahmatullahi alayhim dañ ci tek to ngir wone ne manam japp sangay manam changa manam japp manam tok ki bi gaaw gi manam al muwalat te ñu koy wax al fawr manam gaaw gi lolu neeku ci farata manam lolu dañ ko ci sopp kesse ñu gëna degeeral seen wax mom moy hadith xew xew bi nga xamantene mom moy hadith abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene ci mom la yam manam mawquf la mu dadi mom ci te mu nek ci muwatta ak ci yeneen téré manam ci muwatta bu imam malik te yeneen borom xam xam hadith indi ko ci seen téré rahmatullahi ala al jami' ñu ne abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala no dafa japp ci japp kay ba ba mu dess tanki rek mu dadi ñew bu ci jakka ji doga massa ci kaw xufu yi wala bok bu mu ñew ci jakka yi doga raxas tanki wi lolu manam day tektale ne kon nak manam toftale gogu nonu ñuy wax lolu ga lolu deug lolu manam du lu war waye li nga xamantene mom la maliki tontu rahmatullahi alayhim ñom ñi nga xamantene dañ ko def farata ñom dañu ne lolu moy su fekenteene digeunte bi sori wul waye amma su digeunte bi sore te njaap wala sangay farata nek ben jaamu yalla kesse sik nekul ci ne ga waye gi mom day nek lo xamantene dafa ragneeku manam te gaway gi li nga xamantene mom motax ñuy wax comme niñu ko léralé won mom modi su fekke moy rek manam benn cieur bu nek manam cieur bi nga mujjé raxas bala mo fënd dem ba wow bu benen cieur bi manam nang ko tambalé raxas lool mom lañu tuddé gaway waye tekki wulul né manam da ngay pam ti pam té di parax paraxé lool tekki wul manam gaway ci sen mazhab radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum والله تعالى أعلم.